Book 2 48 48 48 انشطة العطلات semesteraktiviteter semesteraktiviteter هل الشاطئ نظيف؟ Är stranden ren? Är stranden ren? هل تمكن فيه السباحة؟ Kan man bada där? Kan man bada där? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Är det inte farligt att bada där? Är det inte farligt att bada där? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Kan man låna ett parasoll här? Kan man låna ett parasoll här? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Kan man låna en solstol här? Kan man låna en solstol här? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Kan man låna en båt här? Kan man låna en båt här? أحب أن أركب الموج. Jag skulle gärna vilja surfa. Jag skulle gärna vilja surfa. أحب أن أغطس. Jag skulle gärna vilja dyka. Jag skulle gärna vilja dyka. أحب أن أتزلج على الماء. Jag skulle gärna vilja åka vattenskidor. Jag skulle gärna vilja åka vattenskidor. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Kan man hyra en surfbräda? Kan man hyra en surfbräda? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Kan man hyra en dykarutrustning? Kan man hyra en dykarutrustning? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Kan man hyra vattenskidor? Kan man hyra vattenskidor? أنا مجرد مبتدئ. Jag är bara nybörjare. Jag är bara nybörjare. أنا في مستوى وسط. Jag är medelbra. Jag är medelbra. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Jag vet hur det går till. Jag vet hur det går till. أين التلفريك؟ Var är skidliften? Var är skidliften? هل معك زلاجات سكي؟ Har du skidor med dig? Har du skidor med dig? هل معك حذاء سكي؟ Har du pjäxor med dig? Har du pjäxor med dig?